بسم الله الرحمن الرحيم باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرض الصلاة باب دې په بیان دې إسراء د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې او فرضیت د مز جمهور علما وای چې اسراء او معراج واقع شوی دی په یو شپه کې په ویخه په بدن د نبی عليه السلام او د روح سره پس د نبوت نه دا د جمهور علما او محدثین او فقها او قول له دا عمره د الله د حبیب سفر د مسجد حرام نه بیت المقدس پوری دیتا اسراء وای او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو تا کم سفر دی اغه ته معراج وای د الله حبیب اسراء شوی دا مسجد اقصا تا ابیا د مسجد اقصوانا سدرۃ المنتہا تا اواغ ست چې د الله خو هوا دا غی په جسد مبارک سره پویخه خدا د نبوت نفس په کم کال شوی و نو دی که دا علماء مختلف اقوال دی خوپا یو قول را جمع شوی ندی پا یو قول بی را جمع شوی ندی وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتيت بالبراق راوست شما ته براق زمد بعد او را پکې مخففه د براق و ادا مشتق ده د بریق نه بریق پړه کې دو بریخې دو ته وای نو ک بریق نشي نو رنگ تک سپینو پړه کې دو یا د برق نه ده نو برق دا پړک تیز والی ته وای او دا م احتمال دی چې دا د سراړو مشتق نی و هو دابتن او دا براق یو دابدا ابیزو سپین طویلن اگد فوق الحمار د خرنا د پاس د غٹ دے ودون البغل او د خچر نپا بدن کی کم نے یدعو حافرہو کی دی خپل کپائی خپل اخپا عند منتحا تورفیہی انتها د نظر د اغسرا قال فركبته د الله حبيب ويز پسور شم زپا دیبال سور شم او جبریل رکاب نیولیو او میکائیل علیہ السلام داغی واگی نیولیوی حتی تے تو بیت المقدس رالم بیت المقدس داتے تو بیت المقدس میم بانی مقدس پا میم فتح دا قاف ساکن نے او کسرد دال دا بیت المقدس یا زمد میم دا او قاف بانی فتح دا او تجدید دال لے مقدس بیت المقدس نگورا کم مقدس شی نو مانا پاک کڑے شوی او کم مقدس شی نو یا مصدر دے یا مکان دے نگورا کم مکان شی نو کوزے حاغا چیاغی کی پاک والے دے مکان دے توہارت رالم بیت المقدس تا قال فربطته اومی تڑل دا سر لی بالحلقت اللتی دکڑی آغا پوری یربتو به الانبیاء چی انبیاء علیم السلام باغی پوری خپل سور لی تڑلی اغیم پا براق سور لی کڑی وا ثم دخلت المسجد بیاوردن شم مسجد اقصا تا فصليت نمزمیو کو رکاتین دو رکاتا دو رکاتا مزمیو کو ثم خرجت بیا رووتم فجانی نراتلک المات جبریل السلام بین آئم من خمرن یو لوخ او د شراب و عنایم من لبن ابل لوخ او د پیو ګور دی روایت کې دا سرال چې دا بیت المقدس ته د معراج نه مخکې راتلل شوی اپا یو روایت کې راغلی چې رستو راغلی اوس مسجد المنتهى ته چې رسول واپسای کې راغلی دارنګ دی لوخو کې مختلاف دی دلت وید شراب او د پیلو خیراړو اپ باز کی ذکر د لوخي د غبینم نه اپ باز کی ذکر د لوخي د وبوم نه فاخترت اللبن ما فی غرکل فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة تا غدين غرق و غدين چه الله پتو المخلوق پیدا کرده چه دين فطرتی و دين ده توحید ده ثم عرج بنا بیوخی جول منگا او دا عرج فائل یا جبریل علیہ السلام دے یا رب جلیل او خیجو لمنگا اللہ یعنی جبریل او زو اسمان تا ظاہر دا دی چی پا براک اسمان تا او خطو خوز روایاتو کې راغلی چې نا یو اندر پای روړې شو معراج معراج هو السلم پوړی ته یو پاغه په زرید الله حبیب الله په خپل قدرت خېجولو فاستفتح جبرئیل طلب کو جبرئیل علیہ السلام د دروازه کلاو ل د اسمان د دنیا فقیل ورتویل شل من انت تسو کی قال جبرئیل اے دروازه چھوٹا کول نا پل ملائکو ایسو کی جبرئیل السلام قیل ومن معک و سوک در سر دی قال محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد بعثینے وی بیشک دے لگلے شو اغتا قال قد بعثی لیه وی آوغت از لگلے شو ففتح لنانو دروازم منتقلا وشوا اگر دا اللہ حبیب طول ملائکم پیدا سے ملائک نوئی چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے اسمانونو عالم پی جندو ازمکو عالم پی جندو دا خو یې نه پیژندل نو به چې تاسو رسول دی محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی تاسو یې نه وی ملائکم پیژندو یو یو ملک پیژندو وګوره دروازې مخ کې نه لري نه وی الله خپل حبیب ته یو نظام خی جنما د اسمانونو نظام داسې نه چې وګوره دروازه بند وی څوک کده کلاول طلب کوي غنه با قاعده تپوس کی دام دا اللہ دایا تنونو سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا باکی دا غزات در چبوتلو دشپی پسیسا کی خپل بندا دا مسجد حرام نا مسجد اقصى غطا چه خیر او برکت شول مونږیر چا پیر داغه نشه د پارم بوتله لیدوری او من آیاتنا چې د خپل قدرت او وحدانیت دلایل ورته خيو لړم بني اسمان کې فیضا انا بی ادم ما حضرت ادم علیہ السلام کتو ورته دې کې سوال راځي چټول انبیه پاسمانونو کې وکتر اعلان کې دا غي بدنونه مبارک خو په قبرونو کې پراتو پزمکه کې پوښه په خبره باندې هلته څنګه ودی آی خو وفاتو قبرونو کې پراتو نو دوه خبر اشاره هی نو کړي چیرونه مشکل شول څنګه چې دای بدنونه نو هغه شکلونو کې روح مشکل شو یادا علماء لیکلي چې دا غي بدنونه حاضر کړي شو لپاره د ملاقات د نبی عليه السلام په دغش پکې ځکه یو حدیث کې راغلی بو عسله ادم فمندونو مل الانبیاء الله ورته دا ټول راپور تک الله قدرت او دا معجزه وا معجزه دي ته وای چې دا عام خلق او عقل دا غینا عاجز وي ځکه په تم رلګ وخت دا سفر کول معجزه وا دا انبیاء او دا قتل معجزه وا فرحب بی مات مرحبا مرحبا وی ودعا لی بی خیر انو مات د خیر دعا گانیو کی ثم عرج بنا بی اخی جون منگ الى السماع الثانی آدوی مسمان تا فاستفتح جبریل علیہ السلام نو طلب د کلاوی دو د دروازیو کو جبریل علیہ السلام فقیل من انت ویل شرشو کی قال جبریلو وید جبریل علیہ السلام اقبیل و من ما کدر سرسوگ دی قال محمد وی محمد علیہ الصلاة والسلام قیل و قد بعث ایلیه ورت ویل شرش لگل شوی تدوی پسیم قال قد بعث ایلیه وی آو لګل کړي شو دتا قال ففتح لنا انت دروازه کلا وکړې شو فاذا انا ناسا بيز ابن الخالا اغه دو زامن د ماسی می وکتل ادواره د ماسی زامن عيسى ابن مريم او يحيى ابن زكريا عليهم السلام یمن دی خوین دی وی یا پکې د یو د مور اغه د مور اغه ماسی د مور خور وا اے زکریا علیہ السلام او عمران رحمهم الله دای دواړو د دوه خويندو سره نکاح کړی و یو د زکریا علیہ السلام ثوابه تبي عیشا بنت فاقوز او بل د عمران رحم الله د نکاح لاندې و اغه ته حنا بنت فاقوز دواړه خويندې وي او می قتل به ابن الخالہ اغد و بچی دماسی عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ ابن زکریہ علیہم السلام صلی اللہ علیہما وسلم فرحبا مات مرحبا مرحبا ہوئی و دا اوالی بخیر او مات دوارو دا خیر دعاو کا ثم عرج بنا الى السماء الثالثه بمغدر مسمان توخيجولو فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه واله وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه کم الفاظ بار بار راضی نو مانا نو خوی ضرورت نیشتا کنا ففتح لنا نو مونت دروا ففتح لنا مونت دروازا کلا اکڑیشوا فیدا نبی یوسف پدرم اسمان کم یوسف لیدو صلی اللہ علیہ وسلم ویدا هو ناسا پیغ قدوتی اعوتی شطر الحسن د ټول خلق په نسبت نیم حسن الله تور کړو لقد سوار لسم سپوږمۍ چې په نور ستورو باندې پړکېږي کوی زموږ پیغمبر علی السلام د ټول نه خایستاو تاسو له ترمذی شریف کې حدیث راغله انس رضی اللہ عنہ ما باس اللہ نبی ان اللہ حسن الوجه حسن الصوت و یلہ نظر علی گلی سیو پیغمبر مگر مخ خیستو مخ مبارک خیستو آواز خیستو وکان نبیکم احسنهم وجها واحسنهم صوتا و استاسو پیغمبر د ټولو نه حسن کې مخیستو اواز کم خیستاو قال اللہ حبیب وی فرحب بی مات مرحبا مرحبا وی ودعا لی بخیر مات دخیر دعا غختا ثم عرج بنا الى السماء الرابع بیاوخی جولو منگا اسمان سلورمتا فستفتح جبریلو علیہ السلام قیل من هذا قال جبریلو قیل ومن ماکا کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیل وقد بعث الیه قال وقد بعث الیه ففتح لنا منت دروازة کلاو کریشو فإذا نبی دریس ادریس علیہ السلام میں اکتو صلی اللہ علیہ وسلم فرحب بی ودعا لی بخیر قال اللہ عز و جل ورفعناہ مکانا علیا وی پور تکڑو منگاغ مرتبی اوچتتا دا مکانا علیا نسل رم اسمان مراد دے ادا چې سو کوئی چې دے ژوندې پورته شوی نو دا اسرائیلیات تھی ثم عرج بنا الى السماء الخامسه ويخي جولم اسمان بنزم تفسفته جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه واله وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا نمو ففتح لنا منت دروازه كلا وكل شفيدا نبي هارون صلى الله عليه وسلم بزم اسمان کی میں هارون علیہ السلام کتو فرحب بی ودعا لی بخیر ثم عرج بنا الى السماء السادسا شپگم اسمان تیو خیجولو فاستفتح جبریلو قیل من هذا قال جبریلو قیل ومن ماک قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیل وقد بعث الیه قال قد بعث الیه ففتح لنا منت دروازه کلا اکریشوا فاذا انا بموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شبگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام قطو فرحبا مرحبا وی ودعا لی بخیر او مات دخیر دعا ہوتا سم آراج بنا الى السماع السابع بے اخی جولو بنگا اسمان امتا ومتا فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك كان محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا ففتح لنا قمت دروازه كلا وكريشوا فاذانا بابراهيم صلى الله عليه وسلم ومسمان كم ابراهيم عليه السلام مكتو مسندن زهره تکیا کړی وخپل شا ال البيت المعمور بيت المعمور تا دا بيت المعمور په مسمان کې د اکثر روایت پدی دي ادا په ملائک او آباد روزانا او یا زر ملائک وردن کی طواف کوي او به نمبر ناراضي وَإِذَا هُوَ يُدْخِلُهُ كُلَّ يَوْمٍ نَاسَافِ وَرْدَن يَدْخُلُ وَرْدَن كِي دي بيت المعمور تار رس سبون الف ملك نو يا زر ملائك لا يعودون اليه او بیا واپس کیږي نه دیتا بیا دا غي نمبر ناراضي ثم ذهب بي الى السدره المنتهى بے بوت لمز سدرۃ المنتہا تا دا وونه د وی د دی ویخ پشپګم اسمان کې اوسانګ یو م پوری دیو دی ته سدرۃ المنتہا ولي وای چې د ملائکو د لم انتها دا پر نور د علم کار نه کوي چا پلس دی فَإِذَا وَرَقُهَا پَانِ دَاغِ دَاسِ وِكَ آذَانِ الْفِيلَهَ پَشَانْدَ غُوَگُنُ دَعَتِي وَإِذَا ثَمَرُهَا دَاغِ مِوِي دَاسِ وِكَ الْقِلَالَ لَكَ مَتُنَا دَ غَٹْ غَٹْ مَتُمْ رَي يَوْ يَوْمِ وَوَا قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ عَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَهَا هر کله چې پټکړو دی لره د حکم د الله نه چې پټکړو تغیرت نو د دې پرنګ کی تغییر راغې سدرۃ المنتہا د حالت اولان بدل شوا فما حد النشته او تن من خلق الله د الله د مخلوقاتنا یستطيعو چې هغه دی وسو طاقت لري این عطاها چی داغی صفت دی بیان کی من حسن ها دا وجه دا حسن دینا وی قرآن کی وی اید یغش السدر تما یغشا فاوها الی یا ما اوها وحی کڑیو اللہ ماتا دا اللہ پیغمبر وی اغچ وحی کڑیو ففرد علی خمسین صلاتاً فی کل یوم و لیلہ فرض کل دا اللہ حبیب وی پما پنزوس منزونا هر او رز او شپا فنزلت الى موسى عليه السلام زرا کوشم موسی علیہ السلام تا فقال ما فرض ربك على امتك سفرس کل رب ساستا پا امت قلتو خمسین سلاتن پنزوس منزونا قال ارجع الى ربك واپس شربت دے فسلو التخفیف اسانتیاتی وغڑا فإن امتك لا يتویقون ذلك ستا امت دا پنزوس منزون طاقت نلریم فإني قد بلوت بني إسرائيل وإما أزمائش غست امتحان مي غست بني إسرائيل وخبرتهم وما داغي خبر حاصل کنه قال فرجوت إلى ربي واپشم ربتا فقلت يا ربي رب زما خفف عن على أمتي اسان تیارا ولی زما په امت فحت و عنی خمسن پنځه لری کل نو واپس موسی علی السلام ته فقلت حت و عنی خمسن پنځه ران لری کل قال ان امتک لا یتویقون ذلک امت دې دې طاقت لری فرج الی ربک رب تو واپس فصل التخفیف اسان تیاته وغواړه ګره دې کې بار بار الله لتللی او خبری دی او خبری اوری دللی قال فلم ازل ارجع امیشوم چتلم راتلم بین ربی و بین موسی علیہ السلام پمن درب زما او پمن موسی علیہ الصلات والسلام کی حتا قال تردی چی اللہ رب العزت یا حبیبا انهن خمس صلوات دا پینز منزنی کل یوم و لیلۃ ہرش پا اورس کی لکل صلات عشر هر موز د پار لس منزونو ثواب دے هر موز پلس ہو دے فذالک خمسون صلاتن نو دا پا ادا کی پینزدی او پا ثواب کی پنزوس دی ومن هم بحسنتن چاچ کستو کدنی کئی فلم یعملها حکڑی ندا کتبتو لہو حسنتن زبتش پی رادیم دتنی کیو لکم فین عملها کتبتو لہو عشرن اکنی کیو کنو لسنی کئی بورتو لکم سمر دا اللہ انعام و احسان دے اسمر اللہ دا بندگانو بان محربان دے ومن هم بسيئه چا چې قصد ګناو کو فنم يعمل هکړي ندا نو لا لم يكتب شي نسب نشي لیکل فين عمل هکدا ګنايو کا نو كتبت سيئه واحده وبلیکل شي او ګنا قال فنزلت زرا کوشو حتى انتهيت الى موسى عليه السلام موسیٰ علیہ السلام ترو رسیدم فاخبر تو عبر میں انکو فقال ارجی واپس شا رب تفس وصل ہوا تخفیف اسانتیاتی وغاڑا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ماوی قد رجعت الى ربی زبار بار واپس شمخ پل رب تا حتی استحیت منہ مال نور حیاء رازی بس اللہ چی تقدیر کسی دی کری واغ شانو شو ما تنور حیا رازی و بیهی قال حدثنی عبداللہ ابن حاشم العبدی قال حدثنا بحزن قال حدثنا سلیمان ابن المغیرہ قال حدثنا ثابت عن آنس ابن مالکن قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتويت رات لوکړې شول ماتا اي ماته او راتلون کې راغې چې ملک فاتلقو بي نزيبوتلم الى زمزم د زمزم کويو بوتا فشرحن صدري زم سينې کولاو کا او زړه مبارکی د سینې نه رويستو ثم غسل بماء زمزم وینځل شو په بود زمزم او ثم انزلتو دونزل تو نو مانا و تورک تو بیا پری خودشم ها و به قال حدثنا شیبان ابن فروح قال حدثنا حماد ابن سلامه قال حدثنا ثابت البناني انانس ابن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل جبريل السلام ورثاه يلعب مع الغلمان ايذ ما شومان سرلو بكول د حليمي سعدي په تربيت کې لکه موږ جمعه کې وي تفصيلا فاخذه روينيو فسراه پزم کې راوا چولو فشق عن قلبي زړه ورته سينې سوري کا او زړه رويستو فاستخرج القلب رويستو زړه فاستخرج منه علقه داغين دي ويني او ټوکړه رويستا فقال هذا هز الشيطان من ودا غيسا د شيطان ود تانک چرداوي خو بس دال رشوا لاړل د شيطان غار سلړل ثم غسله او بيوينزل في توست من ذهب فَيَوْلُوخِ كِدَ سْرُوزَرُنَ بِمَا اِ زَمْزَمَ پَوْبُودَ زَمْزَمْ سُمَّ لَامَهُ بے اغسیرِ لے زے برابر کو فَمَّ آدَهُ فِي مَكَانِهِ اَبِ زُلَچِ رَيْسْتِ اُخْبَلْ زَيْلِ وَاپَسْ کو وَجَالْ غِلْمَانُ رَالِ لَغَمَاشُمَانِ يَسَوْنَ الٰى اُمِّهِ يَنِي زِعْرَهُ دو نبی علیہ السلام رضائی مورتے منڈی والی فقالیوی ان محمدن قد قتلا زمونگا قریشی رور خوچارونی ہو اسینے والا کلاو کاخو او جلشو نئی زرزر خضا خاون پا منڈ منڈ رالل فاستقبلوہو ندید اللہ حبیب تا مخامخ شل وہو منتقع اللون دا اللہ دا حبیب پرنگ کی تغییرو دا یر یو دا خبکان دا وجنا از کبا شمو قال آنس و آنس رضی اللہ عنہ وقت کنتو ارا اومد جمع بکتل اثر ذالک المخیطوی فی صدری آغا نخی دا گنڈلو دستنی دای پسینی مبارک کیب وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي او د الله د حبيب سو قرات شرح شق صدر شوه او سینا مبارکا د په زمزم ابو انزل شوه ایوی دا اللہ دا حبیب دا زړه مبارک د جنت په ابو نو انزل او د زمزم په دیو انزلو دیکھ حکمت سو وی دا زمزم دو بو اصل دا جنت نه دے دا دا جنت نه راغلی خو بیا پز مکہ کے برقرار دی نو ارادے لرلا چی دا اللہ دا حبیب برکات پز مکہ کے پاتی شی وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال ابن سليمان وابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا منته بيان قول ان ليله اسريا داغش بين اسراء كدي شو رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه د جمعه د کابینا انه جاءه ثلاثه نفر د الله حبيب تدري کسان رالل اے د دې د نمونو تسری نظر اغره خدا ملائکو نبی رسول مودو ادا ملائک ور ترالل بازی کی د جبریل او د میکائیل علیہم السلام نوم راغله د الله حبيب د خلکو په منځ کې ودو نو دا دواړه یو بل ته وای ايهم کم یو ده او قریش وې د کعبه نه غیر چا پیرود کېدل دری کسان رالل قبل ان یوها الیه مخی ده دینا چی ده اللہ حبیب للاوهی نوشوی او اغاو دو پا جمعہ مسجد حرام کی نو دا دلیلم ده جمعات کی دو دکی دو خاص کر کچالا سوزر شریوی بیاخو پا کیاڈو سشتا دینا وساق الحدیث بقصتی ہی او بیان کو حدیث په کیسه دي سره نه حدیث ثابت البنانی وقدم فی شین خصشه په کډوان دي کو اخر او سی په رست کو وزاد و نقصا اسی په کی زیات کله او سی په کی کمیو کو سو خبره زیات کی د سی په کی کمیو کو نور مخاری راځه تاسو سره وګورئ راځه نی تاسو به څه کوئ تاسو دلته وره دي کای چې تاسو به کتابای کنه نشته وره وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى التجيبي قال احبرنا ابن وهب قال احبرني يونس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان ابو ذر وابو ذر رضي الله عنه يحدث حديث به بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلو فورجا سقف بيتي کلاو کړه شو چد کور زما وا نبي مکہ او زف مکی مکرمه کیوما زپا مکی مکرمی کیوم فنظل جبریلو جبریل اسلام را کشو ففرج سودری زما سینے کلاو کا سم غسلہو من ماء زمزم عبید زمزم پو بوینزل سم جا بتوستن بیرادو یولوخ من زہبن چد سروزرو ممتلی ان ممتلئ ان حکمتن ڈکو د حکمت او د ایمان نا فافرغها فی صدری نو دې زما په دې سینه کې راوا چول زری د حکمت او د ایمان ڈکو ثم اطبقه او بیدا را وګندل را جخت کو ثم اطبقه براجخ کو زنو ثم اخذ بيدي بيوني لازم فارج بي للسما اسمان ته خيجون فرماجين السما الدنيا کله چې موږ د اسمان دنیا ترارو جبري اسلام علی خازن السما الدنيا هغه دارون چې ملک د اسمان د دنیا ته افتح وی دروازه کولا او کاله من هذا وی سو کدا قال هذا جبريل قال هل ما كاهدن ويدر سرب السوكشتا قال نعم ويا معي محمد صلى الله عليه وسلم ما سر محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فارسل اليه ولي گلشو ادلي گلکڑی شوی دی غت قال نعم ففتحتها نو دروازه کلا او کف افتح قال فلما علون السماء الدنيا چی ورخت و اسمان دو دنیا تا فیدار جولن یو سڑے ناس دے ایمینی ہی اسویدتن داغ دیخی طرف تم داسی ستور تورو او خنگس طرف تیم اسویدتنو دا اسویدتن جمع دا سواد دا لکا قزالن و اقزلتن سواد شخص تا وی اسوک وی سواد جماعات تا وی یعنی اسویدتون سکسان او قتل سڈلی وکتی اوګس طرف تم ډلی قال فیذا نظر کبل یمینه کله چې به وکتل دی خي طرف ته زوهکا نو به خان خوشاله بشو و اذا نظر قبل شماله بكا او چې ګس طرف له وکتل په جڑا وشو قال فقال دا الله پیغمبر وای دی شخص وی مرحبا بالنبی سوال والابن سوال مرحبا دی په پیغمبر نیک او په بچنی قال قلت يا جبريل من هذا ما وی اے جبريل دا سوک دے دا سوک دے قال هذا ادم عليه الصلاه والسلام ود ادم عليه السلام نے وهذه الاسودت و دا اشخاص چخکار یمینی خی طرف تا وان شمالی گس طرف را نسم بنی ہی دا روحون دا اولاد دا دی ارواح دا بنی آدم دی فا اہل الیمین اہل الجنہ خی طرف والا جنت والا دی والاسودت اللتین دا شمالی او هغه اشخاص چې دیګس طرف ته دی اهل النار دي فایدا نظر قبل یمینه زوهکا نجو ګوري دی خي طرف ته نو او خان دي خوشاله شي و اذا نظر قبل شمالي بکا فجنا شي اسوال رازي چې ارواح د کفار خو په سجین کې دي او سجین ویل شي وی دي چې او مزمکا کینه اسو کوئی داغه د لان دي اور واحد مومنانو په جنتونو په نعمتونو کې پوښه بدلته بیا څنګه دا غو اسمان کې وکتل وېدا احتمال له چې دا اوقاتو کې په آدم علی السلام پیش کول شي رضا الله حبیب چې په تیرې دا غو وختو چې هغه ته د بچو ارواح پیش کړې شول او دای په اور کې یا جنت کې دي نو انما هو فی اوقات دون اوقات ذکر قران کی وای النار یعرضون علیها غدوا وعشیا اور پیش کول شی دی پدی سحر او مازیگر او حدیث کی راغلی مومن تا د جنت پیش کول شی وای دا استازره چې کله دی الله د دې قبر نه پرز د قیامت را پورته کی دا احتمال علماء لیکلي چې خي طرف له دی جنت وي د آدم علی السلام خي طرف ته جنت او پاغي کی بچي او ارواح سي کول او دا اور ګس طرف ته قال ثم عرج بي جبريل وبأخيج مال رجبي السلام حتى اتى السماء الثانيه رالم اسماء تردي چراغ اسمان دویم تا فقال لخازنها اغه دروان چته ویلو افتح دروازه کولاو کا قال فقال له خازنها دروان چی ورته مسلمه قال خازن السماء الدنيا لکه څنګه چې ویلیو دروان چې د اسمان د دنیا ففتا دروازه کلاو کا نانو سبن مالک رضی الله عنه فذكر ذکر کړی دی چې نو وجد فی السماوات الله حبیب مندلیو په اسمانونو کې آدم علیه السلام او ادریس علیه السلام او عیسی او موسی او ابراهیم علیه السلام ولم یثبت کیف منازلهم خدا ندی ثابت چه منازل سنگو دی حدیث کی غیر انہو زکارا دغو مرد دکر کری دی چوی مندو آدم علیہ السلام پا اسمان دو دنیا کے ابراہیم علیہ السلام فی سماع ساد پشپگم اسمان کے گورا پٹول روایاتو کی راغری چی وم کیو عدل توی پشپگم کے نے نو علماء لکلی کدا اسراد وکر تشیوی نو اشکال نشتا یو زل پشپغم کې وکړه ته بل زل په اوم کې وکړه ته او کې سرا یو زل وی نوې کې دې شي په شپږم اسمان کې اومندو بیا ورسره ابراهيم عليه السلام اومته وختو علما او ترجیح دي ته ور کړې چې نا دا اوم اسمان کې ترجیح ده ځکه آلته بیت المعمور و ایماو کا تو چې ډډې والے وا سپويږي په خبره آلته ډډ والے وا نو راجح قول داده جماعت د محدثین او داوی چې قتل او تکیای والی وا بیت المامور تا ا دې کې وېدا خبره ده کعبه لکه چا تکیا واله نو روا د پیغمبر والی د پیغمبرانو کار دا د یو شی د مشروعیت نه خوي نو کچا کعبه شریفه سره تکیا واله کړه نو درسته ده قال فلما مر جبريل قال شتير شو جبريل السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ادريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي صالح في مرحبا دي پیغمبر نیک والاخ صالح فرور نیک قال ثم مر فقلت من هذا بیاثير شو دا سو دي قال هذا ادريس و ادريس عليه السلام نے قال ثم مررت بموسى بیا تیر شوم په موسی علی السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قال قلت من هذا قال هذا موسی و رب پیغمبر اسلام عالم الغیب نے قال ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح مرحبا دی په پیغمبر نے کو پرور نے قلت من هذا قال هذا عيسى ابن مريم ودای صاحب نے مریم علیہ السلام نے قال ثم مررت بابراہیم علیہ السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح اغنور رور ویلی و ددوی خو بچیو کرا ابراہیم علیہ السلام نیکو قال قلت من هذا قال هذا ابراہیم علیہ السلام قال ابن شهاب واخبر ابن حزم ان ابن عباس و ابا حبت الانصاریا رضی اللہ عنہم یقولانے وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجبی وی خیجول مزا حتی از و حرتو دا پاس و رختم لمستون یو هموار زیو اسمعو فیه صریف الاقلام اور دل می پاغي کی شریف الاقلام आवाज د لیکلو د قلمونو اے قلم کش کش کای کنا وګور دا دمر لوی مقام دے ملائکه د الله فی سلیل کړي وہی لیکلا او د لوح محفوظ نه کوم حکم راتلو د چا د مرگ د چا د جوان نو دا الله حبیب د کلمونو قشار واوریدو دا یو لوی مقام دی حتی از و هرتو و رختم لمستون پیوزه هموار اسمعو فی اوریدن می پائی کی شریف الاقلام آوازون قشار د کلمونو چې الله کمی فی سلیکو لی لوح محفوظ نا ملائکو لکلی دا می واوری دی دا اللہ حبیب فرمائی قال ابن حزم وانس ابن مالک رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ علی امتی خمسین صلاتا اللہ زما پا امت پنزوس منزون فرس کل فرجاتو بذالک واپشن پدی حتی امر بی موسیٰ تیری دن پا موسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام ماذا فرض و ربک علی امتک سشے فرض کستا ربستا پا امت قال قلتو فرض و علیہم خمسین صلاتا پدی پنزوس منزون فرض کل قال لی موسیٰ مات موسیٰ علیہ السلام فراجع ربک واپش ربتا فان امتک لا تطیق ذلک ستا امت کمزور ہے عددی طاقت نلری قال فراجعت ربی زلاڑم واپس شم ربتا فوضع شطرها نو نیمه لره کل ال ته وی پینځه لره کل ته وی نیمه لره کل وایشه تر سه سی ته وای ورال ته وی پینځه لره کل عدل ته وی شتر لره کو قاضی عیاض رحم الله وی شتر دی دے کی جس تا وی نو بس اغا پینزو شو یو فا اے فا وضع شتر ها اے جز اها سی سید دین اللہ رکا غسو چه نورو روایاتو کی ورط پینزو وی ادی دے کی مانا د نموالی ندا ادی بانی علماء دلیل نی ولی دا یو مسئلہ دا اصولو چی یو شے لا چاکړ نه د نو منسوخ کیږي کنا وګوره علا جواز نسخ شی قبل فعله لا خلق په عمل نه کړي منسوخ شو پیر پنځوس منځو نه خلا چاکړ نو کرا قال فرجت الى موسى عليه السلام فاخبرته خبر مې ورکو قال راجع ربك واپس شربتا فان امتك لا تطيق ذلك استاومد دي طاقت لري قال فرجت ربي واپس شربتا فقال الله په اخر کې خمس دا پنځه دي پادا کې وهي خمسون او دا پنځوس دي په ثواب کې لا يبدل القول لديا زما سر زما وینا بدلیگی نا اے یو پلس او دلسو نکمیگی نا دے کی تغییر او تبدیل نشتا قال فراجا فرجعت الى موسى واپس شو موسی علیہ السلام تا فقال راج ربك فقلت قد استهيت من ربي ما تذربنا حيار على قال ثم انطلق بي جبريل بوتم جبريل السلام حتى ناتي سدرۃ المنتهى مون سدرۃ المنتهى ونی ترالو فغشيها الوان نو پټ کو دی لار سرنګونو الوان سو انوارا تورنا غانی لا ادری ما هيا مال پتن وچ داس دی قال ثم ادخلت الجنه بیا جنت توردن نکړی شم پشپد معراج کی فیدا فیا جناب ذل اللؤلؤ پدی کې د ملغلور غمبتونو اے غټ غټ غمبتونه دی یوی یوی ملغلری و اذا ترابها المسکو او داغه خار خوشبویدار مشکو خوشبویدار مشکو نور به ان شاء الله دې زنه وایو خا